ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडसाखी वृत्तारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय द्वितीय ब्राह्मण अग्नि ब्राह्मण के सप्तम मंत्र के ऊपर विचार चल रहा है, जो अंतिम मंत्र है इस ब्राह्मण का। जिसमें कहा उससे कामना की प्रजापति ने काम की शो काम है तो मध्यम एकदम स्यात, ये शरीर जो अपवित्र पड़ा हुआ है मेरा शरीर पवित्र हो जाए। जो प्राण बाहर निकल गए, शिविर निकल गए थे, तो आत्मन्यु अनैन श्याम, मैं शरीर वाला हो जाऊं इसे ऐसा सोचा था। तो अश्व समभवत, उसके क्या हो गया, वो अश्व बन गया, तो माने अश्व बन गया ऐसा कहा। तद मध्यम, तद मध्यम अभूत, पवित्र हो गया वो। तस्माद एव अश्वमेधस्य अश्वमेधत्वम्, तदेव वही है जो अपवित्र का पवित्र होता है, वही अश्वमेध में अश्वमेधत्व है। अश्वमेध इसलिए बोलते हैं अपवित्र भी पवित्र हो जाता है, यही है उसमें। क्या है तो कहते ये सला अश्वमेधम वेद या ये एनम वेद, जो ये इस प्रकार जो जानता है वो अश्वमेध को जानता है। इसी भाष्य के ऊपर, इसी मंत्र, इसी पंक्ति के ऊपर भाष्य टीका चलना बाकी है, ये चल रहा है। तो कहते हैं भाष्यकार ने एनम वेद या अश्वमेधम वेद कह दिया था, तो भाष्य में ऐसी पंक्ति आने पर वो एनम वेद का अर्थ वेदितव्य ऐसा आया है, जो इस प्रकार जानना चाहे, अन्य को भी इस प्रकार जानना चाहिए जैसे उसने जाना प्रजापति ने, इस प्रकार अन्य को भी जानना चाहिए। वेद तब्य विधि है, ये कहते हैं पहले विधि आई ना, ये विधि है। यहां भेद माने विधि, यहां लिंग लकार के स्थान पर लट्टकार हुआ है, छंद में व्यत्यय बहुलम ऐसा है, ये विधि वाक्य है। ये कहा तो पूर्वादि शंका करता है टीका, एवं शब्दात प्रसिद्धार्थत्व भाति कुतो विधि, या एवं वेद वेदितव्य बोल दिया भाष्यकार ने, भाष्य की अंतिम पंक्ति है या एनम एवं वेदितव्य इत्यर्थ बोला। तो एवं शब्द से प्रसिद्धार्थ का कथन करता है, एवं शब्दात प्रसिद्धार्थत्व भाति, एवं शब्द से प्रसिद्ध अर्थ को प्रकाशित होता है। कुतो विधि, कैसे विधि होगा एवं शब्द से, एवं शब्द प्रसिद्धि अर्थ को दिखाने वाला है, तो विधि कैसे बनेगा, विधान कैसे करेगा, ये शंका आ गई। कथम, प्रश्न करती है भाष्य में, कथम उत्तर देते हैं टीका में देखना। एष हवा अश्वमेधम वेद इत्यादि विवक्षित से विधेयर भूमिका करोति, एष हवा अश्वमेधस्य अश्वमेधम वेद, ये वाक्य आया है मंत्र में है, इस अश्वमेध को जो जानता है वही अश्वमेध को जानता है बोल रहे हैं। तो इसमें ये सहबा अश्वमेधमेध इत्यादि विवक्षित से विधेयर, विवक्षित जो विधि है, वक्तुम इष्ट विवक्षित, जो बोलना इष्ट है उसको विवक्षित कहते हैं, वजधातु से निष्ठा किया हुआ होता है विवक्षित। तो वक्तुम इष्ट विवक्षित तस्य, जो विवक्षित है विधि, जो विधि है उसका भूमिका करते हैं, पहले विधि के लिए भूमिका बनाते हैं भाष्यकार। ठीक है, 13 की टिप्पणी है ना, 13 की टिप्पणी है, तेरह में कहा विधेय माने विशिष्ट विधेय इत्यर्थ, या विशिष्ट विधि है उसकी भूमिका बनाते हैं, कैसी विधि है बताते हैं भूमिका। तत्र करके भाष्य बोला, तत्र पशु विषय में तावत दर्शन माह, जो अश्व विषय है ना पशु विषय, पहले यहां उपासना बताते हैं। तत्र उस स्थिति में पशु विषय में तावत दर्शन माह, पशु विषय की तब तक दर्शन माने उपासना दिखाते हैं। तत्र प्रजापति भूयसाई के न भूय यजेयम यजय इति कामयित्वा, इसमें था षष्ठ मंत्र में था, मैं बहुत सारे एक एक द्वारा एक एक करूं, छठे ब्राह्मण में था ये कंडिका में। तत्र प्रजापतिर भूयसा एक न भूयो यजयति कामयित्वा, ऐसा कामना किया पहले प्रजापति ने, कामना करके इच्छा करके, आत्मान में पशु मध्यम कल्पित, और अपने को भी स्वयं को ही पशु, पवित्र पशु की कल्पना की, अश्व की कल्पना की। तम पशुम अनुवृद्धैव, फिर उस पशु को बिना बंधन के उत्सृष्टम छोड़ दिया, पशुम उत्सृष्टम पशुम अवरोधम अकृत्वैव, उसी का अर्थ है वो, अवरोध किए बिना ही मुक्त प्रकरम, प्रग्रह कहते पकड़ने की रशि को प्रग्रह कहते हैं, बिना रशि के मुक्त प्रग्रह, मुक्त है प्रग्रह माने रशि जिसकी, ऐसे करके अमान्यता, अचिंता, ऐसा प्रजापति ने चिंतन किया उस पशु के विषय में। यही है टिप्पणियां हैं, एक दो तीन। माने सोम आत्मान माने स्वशरीरम, ये कहा यहां आत्मा माने शरीर, अपने शरीर को ही उसने घोड़े के अश्व की कल्पना की, अपने अपने शरीर को ही घोड़े की कल्पना अश्व की कल्पना की। स्वशरीरम आत्मान माने स्वशरीरम, पशुम माने अश्वम, अश्व की कल्पना की, अपने शरीर को ही कल्पना किया। और मध्यम माने पवित्रम, यज्ञम, यज्ञ के योग्य को यज्ञ बोलते हैं, छ प्रत्यय लगा हुआ, यज्ञ से छ करके यज्ञ बना दिया। तो मध्यम कल्पयित्वा तम पशु अनुवृद्धैव उत्सृष्टम, उस पशु के माने अपने को ही पशु रूप से समझा, मध्य रूप से समझा, पशु रूप से समझा, अपने को ही समझ करके ऐसा चिंतन करके, और उसको मुक्त हो गया, एक साल के लिए छोड़ भी दिया उसने, ऐसा आया आकृति में मुक्त पूर्वक अचिंता, ऐसे चिंतन किया, उपासना की। तम संवत्सर से पूर्ण से परस्ताद, एक साल पूरा होने के पश्चात, एक वर्ष तक छोड़ दिया ऐसे इस उगड़े को। तम माने अश्वम, संवत्सर से पूर्ण से परस्ताद, संवत्सर पूरा होने के आगे, परस्ताद माने आगे, ऊर्ध्वम परस्ताद माने ऊर्ध्वम, तम संवत्सर से परस्ताद वह मंत्र में है, उसका अर्थ कर रहे हैं, संवत्सर पूर्ण होने के पश्चात ऊर्ध्वम माने आगे। आत्मना आत्मने आत्मार्थ आलव, आत्मना आलवत ऐसा मंत्र में है, वह आत्मना आलवत में एकार को आया आदेश हुआ, आत्मने है वो मंत्र में, आत्मना आलवत ऐसा लिखा मंत्र में, माने अपने लिए ही आलवन किया उस पशु को, अपने लिए ही हिंसा की यज्ञ में, आलवत लंग लगा। प्रजापति देवता का तुर्क, वो पशु जो अश्वमेध यज्ञ का पशु होता है प्रजापति देवता वाला होता है, प्रत्येक जब दान दिया जाता है ना कोई भी दान, तत्त्व देवता के उद्देश्य तत्त्व देवता को दिया जाता है, गोदान आदि करते हैं उसके देवता होते हैं, उस देवता के लिए दान होता है। तो अश्वमेध यज्ञ का जो पशु होगा उसके देवता होता है प्रजापति, प्रजापति वही है मृत्यु हिरण्यगर्भ। ये कह रहे हैं प्रजापति देवता देवतात्व न, वो पशु प्रजापति देवता वाला है, इसलिए ऐसा होना चाहिए। एतत् एतद आलवता, इसलिए इति एतद आलवता माने आलम्बनम कृतवान, उसने उसको हिंसा की मार डाला, उस पशु को बध किया। पशुन अन्यान, और अन्य पशु जो होंगे, क्योंकि बहुत सारे पैदा किया था, यज्ञों को पैदा किया, प्रजा को पैदा किया, पशुओं को पैदा किया, पहले आया था सारी बातें। अन्यान पशुन, जो अन्य पशु थे अश्व को छोड़कर के बाकी पशु जितने थे, पशुन अन्यान ग्राम्यान अरण्यस्य, दो प्रकार के पशु जो ग्राम्य पशु है और आरण्यक पशु है, अन्य अश्व तो अपने लिए वध किया और बाकी अन्य पशुओं का भी वध किया। अरण्य देवताभ्यो अन्यान देवताभ्यो, देवताभ्यो यथादैवतम, अन्य पशुओं को देवताओं के लिए दिया, माने अपने उसी हिरण्यगर्भ के प्रजापति के अंगभूत देवता है, देवता अन्य नहीं है, उसी के अवयव है सारे देवता। देवताभ्यो चार की टिप्पणी है ना, देवताभ्य माने स्व अवयव भूतेभ्यो अग्नियादि देवताभ्य इत्यर्थ, अपना ही अवयव बने हुए जो अग्नियादि देवता ही, जो प्रजापति हिरण्यगर्भ उसी के अवयव है सारे देवता, मूल बीज वही है उसी के अवयव, शरीर के अवयव है, उन देवताओं के लिए यथादैवतम, और जो पशु जिस देवता के लिए होगा, कोई अग्नि के लिए होगा, कोई वायु के लिए होगा, कोई जैसा होगा, क्योंकि प्रत्येक पशु कोई भी दान में तत्त्व देवता संबंधी होते हैं, देवता के लिए दान दिया जाता है, उद्देश्य देवता है। यद्यपि दान किया गया पदार्थ ब्राह्मण ले जाते हैं, अलग विषय है, हम तो देवता के लिए देते हैं, बाकी वो ब्राह्मण के उपयोग ब्राह्मण करते हैं, उसके स्थिति है, तो उन देवताओं के लिए यथा दैवतम कह दिया। यथा दैवतम माने यथा दैवतम इति शास्त्रे यद देवता कत्वेन यद उक्तम तद अनतिक्रमेण, शास्त्रों में जिस देवता के लिए जिसको कहा उसके अतिक्रमण न करते हुए जो पशु जिसके लिए थे वो पशु दिया। माने अश्व तो वो प्रजापति देवता वाला है, अपने लिए वध किया पशु का, और बाकी अन्य पशु का भी वध किया तत्त्व देवताओं के लिए, वो तत्त्व देवता क्या है, प्रजापति के अवयव है सारे, ऐसे देवता के लिए यथादैवतम प्रत्यौहत आया है। यथादैवतम प्रत्यौहत, प्रत्यौहत माने प्रगति गमितवान, पहुंचाया अन्य पशुओं को भी तत्त्व देवताओं के लिए पहुंचाया वो प्रजापति ने, यह काम किया। यस्माच्च एवं प्रजापति, जिसे की अमन्यते, जिस प्रकार प्रजापति ने इस प्रकार से उपासना की, यस्माच्च एवं प्रजापतिर अमन्यतः माने उपासित, पांच में कहा ऐसी उपासना की, चिंतन किया प्रजापति ने, अपने कोई अश्व रूप में चिंतन किया, पशु रूप में चिंतन किया, यज्ञ रूप में चिंतन किया, अन्य पशुओं को तत्त्व देवताओं के लिए चिंतन किया और उस पशु को मारना चिंतन किया, मारा जो भी है अन्य पशुओं को मारा, वो जो अश्व पशु अपने लिए मारा, अन्य पशुओं को तत्त्व देवताओं के लिए हिंसा मैंने बध किया, ये सब बातें जो है ना, ये ऐसा प्रजापति ने अमन्यत्व ने उपासना की, चिंतन किया। तस्माद इसलिए विशिष्ट है ये विधि जो है विशिष्ट है, सामान्य विधि नहीं है, विशेष व्यक्ति ने किया हुआ है, इसलिए विशिष्ट विधि है कहते हैं। तस्माद एवं अन्योपि उक्तेन विधिना आत्मानं पशु अश्वमेध्यम कल्पयतो, अन्य व्यक्ति भी कोई आज अश्वमेध उपासना करना चाहता है तो उसी प्रकार करे जैसे प्रजापति ने किया था, ऐसा अन्योपि आज के व्यक्ति भी उपासना करना चाहता है तो उक्तेन विधिना जो विधि बताई गई प्रजापति ने जिस प्रकार से किया उसी प्रकार से आत्मानं पशुम अश्वम वैद्यम कल्पयेत, अपने स्वयं को भी पशु जो अश्व है वैद्य है ऐसा कल्पना करके, मैं घोड़ा हूं और पवित्र हूं पशु हूं ऐसी कल्पना करके, सर्वदेवपत्यो अहम मैं सब देवता के लिए हूं ऐसा कल्पना करना, मैं सभी देवताओं के लिए हूं प्रक्षमाण संस्कृत मैं संस्कृत हो गया हूं अब मैं सब देवता के लिए हो गया हूं ऐसा करते हुए प्रक्षमाण आलभ्य और स्वयं अपने कोई हिंसा करे वहां जैसे प्रजापति ने किया था, माने मन से ही चिंतन करना है ये आलभ्य आत्मनस्तु अहम मद्देवत्यो ये पश्याम स्वयं आलभ्य मानस्तु स्वयं माने बध होता हुआ अहम मद्देवत मैं मेरे लिए ही हूं, क्यों प्रजापति रूप में मैं ही हूं और बध होने वाला अश्व भी मैं हूं, मैं मेरे लिए हूं ऐसा करके चिंतन करे वो जी कहा एवं विद्या ये कहते हैं श्याम। अन्य इतरे पशुओं ग्राम्य अरण्य अन्य पशुओं को जैसे प्रजापति ने तत्त्व देवताओं के लिए पहुंचाया था वो ग्राम्य पशु अरण्य पशु उसी प्रकार यथा दैवतम जिस देवता का जो जिस पशु का जो देवता होगा यथा दैवतम में अव्यभाव समास है जिस देवता का जो पशु होगा उसको अतिक्रमण नहीं करना, यथा दैवतम अन्याभ्यो देवताभ्य आलभ्यंते मेरे द्वारा अन्य देवताओं के लिए भिक्षा की जाती है ऐसे कल्पना करें, बद अव्यभूताभ्य और देवता भी मेरे अवयव ही है, मैं प्रजापति रूप ही हूं और अश्व भी मैं हूं अन्य देवता भी मेरे अवयव रूप है इनके लिए मैं मद देवताभ्य इति विद्यात ऐसी उपासना करे अन्य विद्यात मैंने उपासना करे यह अर्थ है। टिप्पणियां सात से लेकर गए ना, सात में कहा सर्वदेवत्यो अहम सात आठ दोनों साथ में है, सात में कहा सर्वदेवत्व देवता देवत्य माने सर्वदेवता अर्थ या सर्वदेवत्य का अर्थ सर्वदेवता के लिए ये अर्थ करना, मैं सब देवता के लिए हूं मेरा बध करना है और सब देवता मेरे है ऐसा चिंतन करते हैं। आठ में कहते हैं अहम माने मत शरीर मेरे शरीर सब देवता के लिए ऐसा चिंतन करें, वहां अहम शब्द भाष्य में दिया है उसका अर्थ है मत शरीर मेरे जो शरीर है मेरा शरीर सभी देवताओं के लिए है ऐसा चिंतन करें। कहा आगे प्रोक्षमाण नौ की टिप्पणी में कहा प्रोक्षमाण इतर द्रव्य से प्रजापति रूपत्वाद अभेद होती है, प्रोक्षमाण जो अपने से भिन्न होते हैं जो पूजा सामग्री प्रोक्षमाण होते हैं संस्कृत करने योग्य होते हैं वो भी मेरे अवयव मेरे से अतिरिक्त कुछ भी नहीं ऐसा चिंतन करना प्रोक्षमाण के ऊपर में ये कहा प्रोक्षमाण इतर द्रव्य से आप यद्यपि प्रोक्षमाण द्रव्य इतर द्रव्य है जो पूजा की सामग्री आती होते हैं ना अपवित्र पवित्र वास्तवावस्था को दूर करके जड़ छिड़कते हैं उसको पवित्र करते हैं वो प्रोक्षमाण द्रव्य भी वो प्रजापति रूपत्वात् प्रजापति स्वरूप ही है वो भी यदि अभेद उक्ति अभेद कहा अपने अपने स्वरूप में लिया मैं प्रोक्षमाण हूं वहां द्रव्य प्रोक्षमाण द्रव्य है पूजा सामग्री आदि है किंतु अपने को ही वो द्रव्य रूप से समझा अभेद कहा कि बताया। आगे अन्य इतरे पशवो ये अन्य जो अन्य पशु हैं वो ग्राम में आ रहे हैं यथा देवता जैसे जो देवता है उसके अन्याभ्यो देवताभ्य आलम्बन थे आज भी यज्ञ करने वाले ऐसे आलम्बन करते हैं कहते हैं मद अव्यभूताभ्य विद्यात ऐसे जाने विद्यात माने उपासित दस के टिप्पण का ऐसी उपासना वो चिंतन करे वो भी उपासना माने चिंतन। अच्छा अतएव इदानीम सर्वदेवत्यम प्रोक्षितम प्राजापत्यम आलम्बनते यज्ञ कहा जब पहले मूल पुरुष ने इस तरह से उपासना की थी इसे आज भी याज्ञिक लोग जो यज्ञ करने वाले को याज्ञिक कहते हैं याज्ञिक लोग अतएव इदानीम माने आज भी इस समय भी सर्वदेवत्यम प्रोक्षितम सब देवता के जो लिए होता है, कौन जो अश्व होता है उसको आज भी प्रोक्षित करते हैं, उसके संस्कृत करते हैं। प्रजापत्यम आलवनते, प्रजापति संबंधित जो देव अश्व होता है उसको आलवन करते हैं, कौन याज्ञिक लोग आज भी इस तरह से काम करते, अश्वमेध करते हैं। ये कहा 11-12 की टिप्पणी, 11 में कहा अतएव प्रजापति ने तथा करणादि, प्रजापति ने उस प्रकार किया इसलिए आज भी लोग ऐसे ही करते हैं। तथा करणाद का 12 में कहते हैं सर्वदेवता उद्देश्यम, ये जो अश्वमेध यज्ञ होता है सर्वदेवता उद्देश्य वाला होता है, ऐसे यज्ञ होता है प्रोक्षितम, ऐसे प्रोक्षण प्रजापत्यम आलवंते यज्ञ का इत्यादि करके किया। ठीक है, देखें उपास्य विधि प्रस्ताव इति सप्तम अर्थ तत्र है भाष्य में सप्तम्यास्त्रल तत्शब्द से माने तस्मिन के स्थान पर तत्र ऐसा किया है, नी के स्थान पर त्रल प्रत्यय किया हुआ है। तो यह सप्तमी जो है ना तत्र कहते हैं यहां उपास्य विधि प्रस्ताव सप्तम अर्थ तत्र माने उपास्य विधि विधहु, यह अर्थ आएगा तत्र शब्द का अर्थ। क्या अच्छा सत्र सत एवं एवं अनंतर वाक्य प्रवृत्ति सती, यह अर्थ है। अब अनंतर वाक्य ऐसा अश्वमेध ऐसा ऐसो आदित्य तपति इत्यादि आएगा, अनंतर वाक्य है ये। अच्छा एवं अनंतर वाक्य प्रवृत्ति सती इति यावत तत्र शब्द का अर्थ है कहा, नहीं पहले वाला तत्र चाहिए, पहले वाला तत्र तो यह है ऐसा हवा अश्वमेधम वेद इत्यादि विवक्षित भूमिका कर दो, भूमिका के लिए था वो तत्र उस स्थिति में ये विधि का भूमिका करते कहा। और दूसरा तत्र जो आया इसे का सप्तमी, जो सप्तमी है इसका अर्थ होता है उपास्य विधि प्रस्तावे सति, यह अर्थ है। तो प्रस्ताव होने पर कहा, चौदह में कहते हैं क्या है ये हाँ। तो उपास्य प्रस्तावे 14 नंबर में आया है प्रस्ताव करणम प्रकरण, प्रस्ताव प्रकरण है उपासना के प्रकरण है ये बोल रहे हैं सत्र में। अच्छा कथम नु पशु विषय दर्शनम तत्दर्शन, कैसे पशु विषय उपासना है यहां, पशु संबंधी उपासना कैसे है, पशु विषय दर्शन कैसे, दर्शन माने उपासना। प्रश्न उठा कथम नु माने प्रश्न है ये, कैसे पशु विषय दर्शनम पशु विषय उपासना कैसे प्रश्न आता है। 15 की टिप्पणी में कहा इसको किम स्वरूपम, वो पशु का क्या स्वरूप है, किस स्वरूप की पशु की चिंतन करना है यहां, यहां दर्शन माने स्वरूप क्या है पशु का, ये प्रश्न उठा तो तत् दर्शाएगी उसी को दिखाते हैं आप। प्रश्न यहां तक है कि कथम नु पशु विषम दर्शनम, यहां तक प्रश्न है, उत्तर है तत् दर्शाएगी उसको दिखाते हैं, पशु विषय दर्शन को दिखाते हैं। यह है 16 की टिप्पणी है तद यदि विशिष्ट विधि रूपम, वो विशिष्ट विधि है माने विशेष व्यक्ति ने उपासना की हुई है उसी को दिखाते हैं, प्रजापति ने उपासना की इस तरह से विशिष्ट विधि रूपम इत्यर्थ माने पशु विषयम विशिष्ट विधि रूपम दर्शनम कथम इति अन्वय, पशु विषयक जो विशिष्ट विधि रूप दर्शन कैसे किस प्रकार है ये प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं तद दर्शयति इसके द्वारा। अच्छा तत्र इत्यादि का इसी को यही विधि दिखाते हैं, क्या कहा तत्र प्रजापतिर भूयसायज्ञ न भूय यजय इति कामयित्वा आत्मान पशु मध्यम कल्पयित्वा इत्यादि वाक्य बता दिया भाष्य में, यही बता दिया है। एवं अनंतर वाक्य प्रवृत्ति सती तत्र का अर्थ तत्र माने इस प्रकार से अनंतर वाक्य की प्रवृत्ति हो रही है माने प्रजापति की उपासना के वाक्य आने पर यह कहा। एवं अनंतर वाक्य प्रवृत्ति सती, अनंतर वाक्य की प्रवृत्ति हो गई ऐसे होने पर यह सती अर्थ में सप्तमी है तत्र, यह तत्र का अर्थ सती ये बता दिया। एवं अनंतर वाक्य प्रवृत्ति सती इत्यादि। अच्छा तो यहां 17-18 की टिप्पणी है, 17 में कहा एवं विशिष्ट विधि परत्वे न, विशिष्ट विधि है प्रजापति ने मैं बड़े यज्ञ करूं करके सोच करके बाद में अपने को ही अश्वरूप से कल्पना करके फिर अपने को ही मार डाला, अपने लिए दिया प्रजापति के लिए दिया अन्य पशुओं को ऐसा ऐसा तत्त्व देवताओं के लिए दिया, ये विशिष्ट विधि है सामान्य विधि नहीं यही है। एवं विशिष्ट विधि परत्व है ना, विशिष्ट विधि परक होने से कहा अनंतरम वाक्य, अनंतर वाक्य ऐसा हवा इति वाक्य, तो अनंतर वाक्य में प्रवृत्ति सती है, विशेष विधि होने से अनंतर फल फल बताना है। ये सावा आदित्य तपति, ये फल है वो यशोमेध का फल आदित्य, आदित्य माने पिंड नहीं देवता, पिंड के भीतर जो देवता है वो लेना है, जो गायत्री आदि जप करते हैं ना, तत्सवितुर्वर्णम भर्गोदेव धीमी धियो न प्रचोदया, सविता के है वो, माने सविता मंडल मंडलांतर्गत पुरुष के लिए वो हिरणगर वो वही ऐसा मान करके हम उपासना करते हैं। गायत्री एक देवी के रूप में माना, गायत्री छंद है, कोई देवी नहीं है, वो मंत्र गायत्री छंद में है, तत्सवितुर्वर्णम जो मंत्र है वो गायत्री छंद में है, किंतु जनसामान्य गायत्री को देवी बोलने लग गए, सूर्य की उपासना है वो, माने सूर्य माने मंडल नहीं, मंडलस्त पुरुष भीतर जो अधिदैव है उसको हिरण्यगर्भ रूप से देखना है, ये स्थिति है। क्यों हिरण्यगर्भ तो वहीं तक है, उपासना तो वहीं तक है, आगे उपासना नहीं, इस रूप से देखना होता है। ये यहां भी वैसा ही है, उसका फल है आदित्य रूप माने आदित्य मंडलस्थ पुरुष अश्वमेध का ब्रह्म भाव माने सगुण ब्रह्म भाव होना है वो है, वो बताना है यहां। यही है, ये कहा ठीक है, ठीक है मैं ना नहीं। अच्छा विवक्षित विधि अभिदाती, अब विवक्षित विधि का कथन करते हैं। क्या विवक्षित क्या है? भक्तुम इष्ट विवक्षित, जो बोलना इष्ट है, कथन करना इष्ट है, वो बजधातु से निष्ठा करने वक्षित बनता है। इधर भी उपसर्ग है, विवक्षित हो गया है, तो भक्तुम इष्ट विवक्षित, बोलने के लिए जो इष्ट है उसको विवक्षित कहा जाता है, उसी का कथन करते हैं। यस्माच्च कहा, यस्माच्च प्रजापतिर अमन्यतः, जिससे कि देखो प्रजापति ने उपासना की, अपने शरीर को ही पशु माना इत्यादि, अमन्यतः तस्माद एवं अन्योपि उक्तेन विधिना आत्मानं पशुम अश्वम मध्यम कल्पयित्वा, तो अन्य व्यक्ति भी इसी प्रकार उपासना करे, अन्य व्यक्ति भी अगर हिरण्यगर्भ प्राप्त होना जैसे उसने मृत्यु ने किया है, प्रजापति ने जिस प्रकार उपासना की इस प्रकार उपासना करे, ये बोल रहे हैं। यस्माच्च प्रजापति अमन्यतः उपासित, जिससे कि प्रजापति ने इस प्रकार से उपासना की, तस्मात इसी हेतु से अन्योपि अन्य व्यक्ति अन्योपि तस्मात अन्योपि उक्तेन विधिना उसी विधि के द्वारा आत्मानं पशुम अश्वम मेध्यम कल्पयित्वा, तो अपने को पशु मेध्य पवित्र अश्व कल्पना करके, सर्वदेवत्व हम मैं सब देवता के लिए हूं ऐसा, और प्रोक्षमाण मैं संस्कृत हूं इत्यादि, देवताभ्य आलभ्यंते आलभ्य मानस्तु अहम मध्यवत, मैं आलभ्य मैं अभी मुझे मार मैं मरने वाला हूं और मेरे लिए ही हूं ऐसा कल्पना करे ऐसा, और अन्य पशु इतर देवताओं के लिए जाना, अपने अवय मान के वध करना इत्यादि है, चिंतन करना ही बताया। टीका में कहते हैं प्रजापतिर इत्थम फलावस्थायाम अमनत, प्रजापति ने इस प्रकार के फलावस्था में सोचा, कब सोचा? फलावस्था में है वो, पूर्व जन्म में मोचते अश्वमेध किया गया है, अभी तो यहां भूयसा आई गया ना, ये जो आया फलावस्था में प्रजापति इस अवस्था में, अभी यजमान अवस्था नहीं है, फलावस्था में है, यजमान अवस्था तो पूर्व जन्म था उसका। प्रजापति रिथम फलावस्था एवं अमन्यतः, फलावस्था में चिंतन किया, पूर्व में तो उसने यज्ञ अश्वमेध यज्ञ किया था, अभी यहां उपासना कर रहा वो प्रजापति, माने अभी यज्ञ करने का अधिकार तो है नहीं उसको, वो फलावस्था में है, उपासना कर रहा वो, यही है प्रजापति इतम फलावस्थायाम अमान्यता, प्रजापति ने इस प्रकार फलावस्था में मैंने हिरण्यगर्भ भाव हुआ जब उस अवस्था में चिन्ह उपासना की, इत्यत्र किम प्रमाणम, इसमें क्या प्रमाण है ये प्रश्न आया, ऐसी शंका करे तो उत्तर दे, संप्रति तत्कार्य भूतासु प्रजासु तथाविध चेष्टा दृष्टि इत्या, यही है यहां, क्योंकि यदि प्रजापति ने ऐसे चिंतन नहीं किया होता तो आज लोग नहीं करते, उसके जो प्रजा आज कर रहे हैं इसका मतलब उसने किया था, यही बोलना चाह रहे हैं। संप्रति इदानीम तत्कार्य भूताशु प्रजापति के जो कार्य है, तस्य कार्य तत्कार्य, प्रजापति के जो कार्य स्वरूप है प्रजा इन प्रजाओं में, तथा भी तो चेष्टा दृष्टि, उस प्रकार की चेष्टा दिखी जा रही है, माने अश्वमेध की कल्पना की कल्पना अश्वमेध की चेष्टा देखी जाती है, इसी मतलब उसने जरूर किया था, ये सिद्ध होता है। 10-20 की टिप्पणी है ना, कारणानुविधायित्वात् कार्यस्य, कार्य जो होता है ना कारण के अनुकरण करता है, कार्य जो होता है कारण का अनुकरण करता है, अभी जो हो रहा था इसमें पहले कारण था, उसने उपासना की थी ये सिद्ध होता है। अतएव इत्यादि एक अतएव इदानीम सर्वदेवत्यम प्रोक्षितम प्राजापत्यम आलबंधे यज्ञ। आज भी लोग है ना सभी देवता वाला जो प्राजापत्य यज्ञ है अश्वमेध है वो आज भी आलम्बन करते हैं। जो तो प्रजापति ने किया था चिंतन किया था उसके फलस्वरूप आज जो कर रहे हैं तो कारण का अनुविधान अनुकरण करने वाला कार्य होता है। यदि वहां नहीं किया होता तो आज नहीं करते, आज कर रहे हैं इसका मतलब किया था ये सिद्ध होता है। एक आगे अगर एवं ऐसा इत्यादि बोल रहा है कहते हैं ठीक ठीक है। देखिए फलावस्थ प्रजापति बत इति एवं शब्दार्थ तो भाष्य में जो एवं ऐसा आएगा ना ये पूर्व के साथ अन्य होने वाला है एवं। अतएव इदानीम सर्वदेवत्यम प्रोक्षितम प्राजापत्यम आलबद्ध याज्ञिका एवं इसी प्रकार जैसे प्रजापति ये एवं जो है ना पूर्व के साथ अन्वय ये बता रहे हैं। एवं शब्द भाष्य में आया उत्तर के साथ नहीं है, यहां यदि भी पैरा बदल दिया है किंतु एवं शब्द पूर्व पैरे के साथ है ऐसे बता रहे हैं। एवं एक नंबर टिप्पणी बोलते पूर्वान्वयी ये पूर्व के साथ संबंध करने वाला है। एवं माने इसी प्रकार जिस प्रकार प्रजापति ने किया इसी प्रकार ये भी आज ऐसे ही प्राजापत्य करते हैं इसमें जाता है। कहा एवं करता फलावस्थ प्रजापतिवत जैसे फलावस्थ प्रजापति ने चिंतन किया है ना माने यजमान अवस्था प्रजापति नहीं फलावस्थ प्रजापति ने उन्हें भूयो यज्ञ यज्ञ इत्यादि संकल्प किया है उन्हें उपासना की है ठीक उसी के समान आज भी बोलना चाहते हैं। आज के लोग भी ऐसे एवं अतएव एवं लगाना उसके बाद अतएव इदान सर्वदेवत्यम इत्यादि लगाना ये पूर्व वाक्य के साथ में एवं शब्द को जोड़ना इसी एवं माने इसी प्रकार जैसे प्रजापति ने की उसी प्रकार यही अर्थ है ये कह रहे हैं। एवं शब्द पूर्व के साथ अन्य करना ये बता दिया। नौ नंबर टिप्पणी भी वही बताते हैं नौ नंबर में भी बोल रहे हैं पूर्वान्वयी वाक्य मिलाऊ जो एवं जो इतना शब्द है ना पूर्व के साथ है संबंध अन्वयी माने पूर्व के साथ संबंध रखने वाला है माने यहां वाक्य क्या बनाना एवं अतएव इदानीम सर्वदेवत्वम प्रोक्षितम प्राजापत्यम आलवंते यज्ञिका वो एवं को यहां लाके जोड़ना यद्यपि यहां पैरा बदल दिया है किंतु एवं पहले के साथ है संबंध। ये दृष्टांत है ना जिस प्रकार उन्होंने किया उसी प्रकार बोलने के लिए एवं लगाया जाता है जैसे प्रजापति ने किया इसी प्रकार आज भी ऐसे काम करते हैं ये बोलने के लिए पूर्व के साथ संबंध है। ये इसके प्रतीक तो आगे ऐसा से शुरू होना है भाष्य ये पैरे का भाष्य शुरू होना है ऐसा शब्द से यही बोलना है इसलिए ठीक है। हम कहते हैं उपासना विधिर उक्तः उपासना का विधान कह दिया किस प्रकार उपासना करना होता है बता दिया। क्या बताया अपने को ही अस्वरूप में कल्पना करना और यज्ञ समझना वेद्य समझना और वध समझना प्रजापति देवता के लिए मैं हूं समझना और मैं ही प्रजापति देवता हूं समझना और अन्य पशुओं को तत्त्व देवता के लिए वध करना ये भी कल्पना करते जाना सारा ये उपासना विधि इस प्रकार की हो गई। उपासना विधि उक्त अश्वमेध उपासना विधि बताई दी गई अश्वमेध उपासना अभी कलयुग में अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकार भी नहीं है वो मेध अश्वमेध कलयुग में नहीं है पहले होते थे राजा लोग करते थे किंतु आज अधिकार नहीं कर नहीं सकता। तो उपासना विधि उक्त आज उपासना कर सकता है माने यज्ञ नहीं कर सकता किंतु उपासना कर सकता है तत् उसका फल ले सकता है उपासना के लिए है ये उपासना कर सकता है। तो उपासना विधि उक्त अश्वमेध उपासना का विधान कह दिया यदि मैंने विधान बता दिया दस नंबर टिप्पणी ननु अश्वमेध उपासनम अत्र विदित्सितम् तस्य च विधिर अतिक्रांत किम तत्किम उत्तरेण वाक्य इति प्रत्याह शंका है कि महाराज अश्वमेध उपासना यहां विधान करना इष्ट है इस ब्राह्मण में क्या विधान करना इष्ट है अश्वमेध उपासना विधान करना इष्ट है ये जो अग्नि ब्राह्मण है अश्वमेध दोनों ब्राह्मण मिलकर के की है उपासना अश्वमेध उपासना विधान करना इष्ट है नानु अश्वमेध उपासनम अत्र विदित्सितम् इस माने दोनों ब्राह्मणों में इस ब्राह्मण में अश्वमेध उपासना विधान करना इष्ट है विदित शिवम धाधातु से सन करके दित्स बना दिया फिर निष्ठा करके दित्सित बना दिया क्योंकि धाधातु से सन करने पर दित्त हो गया था दधा बना हुआ था आगे धातु अनिट है ईट होना नहीं था सन है तो सन होने पर सनिमीमा घू रबल पत पदाम अच्छा इष्ट लगता घू है धाधातु घू संज्ञक है इसके आकार को ई हो गया और अत्रलोपो व्यास से सूत्र पूर्व में जो अभ्यास था लोप हो गया, तो धी बन गया, यही है, तो यही बन जाता है। इस आदेश हुआ धीस बन जाएगा, आगे शिष का सकार है वहां पर, तो सस्य सकार को हो जाए, सस्य आर्धातु के सूत्र लगता है, सकार आदि आर्ध प्रत्यय पर रहते सकार को तकार हो जाता है, धीस बना था इस आदेश को, धीस बना था आगे सकार आदि आर्धातु प्रत्यय सन है तो सकार को तकार हो गया, सस्य आर्धातु सूत्र लग गया तो धित्स बन जाएगा, उसके बाद में निष्ठा करने पर इट हो जाएगा, बन जाएगा धित्सिता, यही है विधित, ये बोलते हैं। ये कहा ननु अश्वमेध उपासनम अत्र विधिष्ठितम, टिप्पणीकार बोल रहे दस नंबर में, शंका है यहां अश्वमेध उपासना है, यहां विधान करना इष्ट है, तस्य च विधिर अतिक्रांत, उसका विधान जो थे अतिक्रमण हो गया, पूरा हो गया है, विधि किस प्रकार करना पूरा हो गया, अतिक्रांत किम तद किम उत्तरेण वाक्य है ना, आगे के वाक्य से क्या लेना देना है, ये सहवा तपति आदित्य अश्वमेध इत्यादि वाक्य आने वाला है मंत्र में आगे, इन वाक्यों से क्या लेना, यही है, तो ये वाक्य क्या काम करेगा यहां, ये सहवा अश्वमेधो ये तपति आदि वाक्य के अभी भाष्य लिखना बाकी है मंत्र में, जो ये सहवा तपति अश्वमेधो ये फल रूप में बताना है, तो आगे के ग्रंथ किसके लिए, तत्किम उत्तरेण वाक्य ना, आगे के वाक्य जो ये सहवा तपति यशो अश्वमेधा, ऐसा जो बोला जाता है आगे के वाक्य, इसे क्या करना, क्या प्रयोजन, ये पूर्वाज ने कहा, तो कहते हैं तब उत्तर देते हैं उपासना विधि उक्ता, टीकाकार लिखते हैं उपासना विधि बता दी गई है, संप्रति प्रतीकम आदाय, अब प्रतीक लेते हैं मंत्र का प्रतीक लेंगे भाष्यकार, ये सहवा अश्वमेधो ये सतपति इत्यादि मंत्र का प्रतीक लेंगे भाष्यकार, प्रतीकम आदाय तात्पर्य महा, अब आगे के वाक्य का तात्पर्य बताते हैं आगे, ये सहवा तपति ये सहवा अश्वमेधो ये सतपति वाक्य आ रहा आगे, प्रतीक लेंगे भाष्यकार, उस प्रतीक क्या लेकर के तात्पर्य बताते हैं आगे के वाक्य किसके लिए है, तो ग्यारह की टिप्पणी है तात्पर्य महा, तात्पर्य विधि अश्वमेध उपासना फलम भक्तों, अश्वमेध उपासना बताई, फल नहीं बताया हुआ है, अश्वमेध उपासना करने से क्या बनेगा वो आगे क्या मिलेगा उसको, कहते आदित्य रूप बनेगा, क्या बनेगा ये फल बताना है, ये सभा अश्वमेध ये सतपति, अश्वमेध यही है, ये तपरा ना, ये कौन आदित्य, ये ऐसा करके अंगुली से दिखा रहे, ये सहवा अश्वमेध यही अश्वमेध है कौन, ये सतपति, ये जो दिख रहा ये वाक्य है आगे, फल वाक्य है ये कहने चाहते हैं, यही है ये सभा, तात्पर्य ग्यारह की टिप्पणी में ये बता रहे हैं, अश्वमेध फल उपासनम भक्तम उत्तर वाक्यम, अश्वमेध फल के उपासना के फल बताने के लिए आगे वाक्य है, ये सहवा अश्वमेध ये सतपति इत्यादि वाक्य फल बताने के लिए है वाक्यम, तात्पर्य में तात्पर्य यही है, यही वाक्य में इति तात्पर्य, यही तात्पर्य है, यहां फल बताना बाकी है, उपासना विधि तो हो गई, फल बताना बाकी है, उपाय उपदेशाद अनंतरम उपेय उपदेशस्य अवसर, देखो साधन बताने के बाद में साध्य बताना जरूर होता है, उपाय माने साधन और उपेय माने साध्य फल, उपाय उपदेशाद अनंतरम उपाय उपदेश के पश्चात उपेय उपदेशस्य अवसरत्व, उपेय माने फल यही होता है, साध्य होता है उसको, अवसर है इसलिए अब फल बताना है, फल वाक्य बाकी है, उपासना तो बता दी, फल बताना है, यही है फल कौन, ये सहवा अश्वमेध ये सो तपति, ये जो तपरान है यही अश्वमेध है, यही फल, ये कहना है, फलोपदेश अंतरेण आकांक्षा अनुपसमात इति आवर, फल के उपदेश के बिना जिज्ञासा शांत नहीं होती है, किसके लिए करना है अश्वमेध यज्ञ, जब फल का कथन जब तक नहीं होगा जिज्ञासा शांत नहीं होगी, यही कह रहे हैं फलोपदेश अंतरेण माने बिना फल के उपदेश के बिना, अंतरेण अव्यय है, फल के उपदेश के बिना आकांक्षा अनुसमात, आकांक्षा शांत नहीं होती है, वो सम नहीं होती, इसलिए फल बताना है, इसलिए कहा आगे का वाक्य है मंत्र में, यह सहवा अश्वमेधो यह आदित्य तपति, ये मंत्र में है वही प्रतीक ले रहे हैं भाष्यकार, ये सहवा अश्वमेधो ये सतपति यस्तु एवं पशु साधन क्रतु, जो यही जो अश्वमेध यही है जो ये तप रहा, यह तो मंत्र का प्रतीक लिया है, अब भूमिका बना के बोलते हैं, यस्तु एवं पशु साधन का क्रतु, ये यज्ञ कैसे पशु साधन वाला है, अश्वमेध यज्ञ क्या साधन वाला है, कौन सा पशु, अश्व पशु साधन वाला यज्ञ है ये, यस्तु एवं इस प्रकार जो व्यक्ति ऐसा मानता हो उपासना कर चिंतन करता हो एवं पशु साधन कर्तु, पशु साधन में बहुव्रीहि समास है, पशु साधनम यस्य यज्ञस्य, जो उपासना से जो उपासना है वो पशु साधन वाला है, एक क्रतु माने यज्ञ पशु साधन वाला है अश्वमेध यज्ञ, सयेस साक्षात फलभूतो निर्देश्यते, वही यहां उसी को यह अश्वमेध यही है साक्षात फलभूत यही है करके निर्देश किया जाता है ऐसा शब्द से, ऐसा शब्द दूर के लिए ना सन्निधि के लिए होता है, यही जो दिख रहा है यही है ऐसा बताया जा रहा है, क्रतु स एस वो जो क्रतु यही है माने क्रतु का फल, क्रतु माने क्रतु का फल यही है, ये स एस साक्षात फलभूत है, ये साक्षात फल बना हुआ कौन निर्दिष्ट है, इसी को निर्देश कहते हैं ये सहबा अश्वमेध ऐसा करके यही है अश्वमेध कौन, तो कहा ये सतपति कोशव ये सहबा अश्वमेध करके आपने ऐसे बता दिया यही है करके कौन है वो, इदम शब्द से बोला है आपने किसे बोला, ये तत् शब्द से बोला है ये समानी कौन, नाम नहीं दिया तो कहते यही ऐसा आदित्य, क्या ये जो आदित्य यही है ऐसा उत्तर दिया, कोशव प्रश्न हुआ ये ऐसा अश्वमेध क्या है वो फल, तब कहते हैं ऐसा सविता तपति ही, ये जो सविता प्रकाश कर रहा है यही अश्वमेध का फल, तपति जगत अवभास है तेजस, या तपति का अर्थ संपूर्ण जगत अपने तेज से प्रकाशित कर रहा है यही है अश्वमेध का फल, क्यों बताया दो नंबर टिप्पणी है ना, दो नंबर टिप्पणी सर्व प्रत्यक्ष ये सब यही है सबके लिए प्रत्यक्ष है ये आदित्य यही है अश्वमेध का फल, तो तपति माने जगत अवभास है थी सोते, तपति का अर्थ संपूर्ण जगत को प्रकाश करता है अपने तेज के द्वारा, तेजसा तीन नंबर टिप्पणी तेजसा ऐसा एव उभय विदो अश्वमेध फलात्मना अवस्थितो दृश्यते, ये जो दोनों प्रकार का अश्वमेध है कौन माने एक तो यज्ञ रूप अश्वमेध एक उपासना रूप अश्वमेध, दो प्रकार की अश्वमेध है, एक तो यज्ञ रूप अश्वमेध जहां घोड़ा मारा जाता है और उपासना में केवल चिंतन ही करना है मैं ही अश्वमेध हूं मैं ही घोड़ा हूं ऐसा चिंतन करना खाली ऐसे बनना है और मेरा वध मैंने करना है और सभी देवता प्रजापति देवता के लिए मेरा शरीर होगा इत्यादि सब मेरे शरीर का अवय तत्त देवता के लिए फल उपासना में होगा, ये दोनों प्रकार का अश्वमेध यही होता है, ये बोल रहे टिप्पणी में क्या ये सविता तो बतिया ना दो नंबर टिप्पणी है ना सर्व प्रत्यक्ष हो गया, अच्छा तीन नंबर तेजसा आई थी ऐसा एव उभय विदा दो दो प्रकार के अश्वमेध है एक यज्ञ अश्वमेध और एक उपास्य अश्वमेध उपासना रूप अश्वमेध दोनों प्रकार के जो अश्वमेध है फलात्मना अवस्थित हो दृश्य फल रूप से आदित्य ही होना है, यज्ञ करता हो अश्वमेध तब भी आदित्य भाव में जाना है और उपासना करता हो तब भी आदित्य भाव में जाना है, यही है दोनों का फल यही है, उभय विद जो यज्ञ है अथवा उपासना है दो प्रकार के जो अश्वमेध होते हैं फल यही है, यही निर्देश होता है कहा दृश्य तिथि शेष ऐसा अवस्थित हो दृश्यते ऐसा व्यवस्थित दिखाई पड़ता है यह ऐसा शब्द से ही कहा जाता है कहा, अच्छा भाष्य में आगे कहते हैं तस्यास्य कृत फलात्मना संवत्सर से काल तस्य आत्मा संवत्सर ऐसा दिया हुआ मंत्र में ध्यान देना तस्य आत्मा संवत्सर उस आदित्य के आत्मा माने शरीर संवत्सर है आदित्य के माध्यम से संवत्सर बनता है तस्य आत्मा संवत्सर ऐसा मंत्र है उसका अर्थ कर रहे हैं तस्यास्य उसी इसका आदित्य का जो एक अश्वमेध के फल रूप आदित्य है उसका क्रतु फलात्मना जो क्रतु अश्वमेध यज्ञ का फल स्वरूप है ये कौन है फल स्वरूप आत्मा माने स्वरूप फलात्मना में आत्मा माने स्वरूप में से क्रतु फल रूप है ये फलात्मना संवत्सर काल विशेष आत्मा संवत्सर काल विशेष है माने इतने समय को लेकर हम संवत्सर बोलते हैं क्षण से शुरू करते हैं थोड़ा बढ़ाते जाते हैं क्षण होगा फिर पल होगा फिर घड़ी होगी फिर बनाएंगे हम अहोरात्र बनाएंगे फिर सप्ताह बनाएंगे पक्ष बनाएंगे मास बनाएंगे अयन बनाएंगे तब संवत्सर बढ़ता बढ़ता बढ़ता इतने अंशों को हम संवत्सर कहते हैं काल अखंड है वो हम अपने व्यवहार के लिए टुकड़ा टुकड़ा करके व्यवहार करते हैं एक अखंड काल है काल कोई खंडित नहीं है किंतु हम छोटे छोटे से लेकर के जहां तक इतने अंशों को लेकर के हम दिन बोलते हैं इतने अंशों को लेकर अहोरात्र बोलते हैं इतने अंशों से पक्ष बोलते हैं ऐसा ऐसा हमारी कल्पना है सब तो संवत्सर वही है ये कहा तस्यास्य कृतु फलात्मना संवत्सर से कृतु के फलस्वरूप जो संवत्सर है काल विशेष आत्मा तस्य संवत्सर आत्मा ऐसा है वह मंत्र में काल विशेष जो है आत्मा है संवत्सर आत्मा मैंने शरीरम ये भाष्यकार ने आत्मा का अर्थ शरीरम शरीर है। तन्निवृत्तत्व संवत्सर से तत् माने आदित्य, वो आदित्य से ही संपन्न होता है संवत्सर। यदि आदित्य आना बंद हो जाए तो अहोरात्र बनेगा नहीं, अहोरात्र नहीं बनेगा तो पक्ष आदि नहीं बन पाएगा, अयन आदि नहीं बन पाएगा तो संवत्सर नहीं बन पाएगा। तन्निवर्तत्वात् संवत्सर से तत् माने आदित्य, उस आदित्य से निवर्तन होना है, संपन्न होना है किसको, संवत्सर को, इसलिए संवत्सर उसका शरीर है, ये बताया। चार पांच की टिप्पणी, सविता विशेष्य क्रतुफलात्मा माने, क्रतु माने सविता, यहां विशेष्य है क्रतुफलात्मा क्या है, सविता जो क्रतुफलात्मा दिया क्या है तो वो उसका विशेष क्या है, किसको क्रतुफल स्वरूप क्या है, वो सविता है। ठीक है, पांच बका स्वरूपम क्रतु माने पांच, शरीरम माने स्वरूपम, यही है अपना स्वरूप उसका, यही संवत्सरी है आदित्य का, ये कहा। आगे बोलते हैं तस्यैव उसी आदित्य का कर्त्वात्मनो अग्निसाध्यत्वात् च, जो उसी जो आदित्य वो कर्त्व कर्तु स्वरूप हो गया, साध्य साधन में अभेद करके कर्तु स्वरूप बना दिया वो आदित्य, अग्निसाध्यत्वात् फिर अग्नि के द्वारा साध्य होता है कर्तु, अग्नि के बिना अश्वमेध यज्ञ होगा नहीं, अश्वमेध यज्ञ के बिना आदित्य बनना नहीं, तो आदित्य के लिए आदित्य माने कार्य कारण का अभेद करके क्रतु भी आदित्य रूप हो जाएगा और उसके साधन है अग्नि वो भी आदित्य रूप हो जाएगा, ये बोलते हैं। तस्यास्य क्रतु फलात्मना संवत्सर काल विषय आत्मा शरीरम तन्निवृत्त संवत्सर तस्यैव, छह नंबर टिप्पणी में यही बोलना चाहते हैं छह में, तस्यैव तस्यैव सवितुरेव, यह तस्यैव सविता को ही, फलस्य फल रूपस्य जो फल फल रूप जो सविता है वो फलरूपत्वाद इति आवत, फलरूप होने से क्रतु स्वरूपेण क्रतुरूपत्व नहीं, वो क्रतुरूपी है वो फल रूप से, साध्य साधन अभेद उपचारात्, यद्यपि अश्वमेध यज्ञ अलग है आदित्य अलग है किंतु साध्य साधन अभेद प्रयोग करने से ऐसा हो गया, उसको अश्वमेध ही समझना किसको, आदित्य को। क्रत्वात्मनश्च सतः वो क्रतुरूप होता हुआ तस्य अग्निसाध्यत्वात्, और क्रतुरूप होने से क्रतु किससे साध्य है, अग्नि से साध्य है, अग्नि के बिना एक ही नहीं होता, अग्रे गच्छति अग्नि, हमारे सनातन धर्म में कोई भी कार्य करते समय सबसे पहले अग्नि चाहिए, इसलिए उसको अग्नि बोला गया, अग्नि का अच्छा हर कार्य में वही आगे होता है, उसके बिना कोई कार्य नहीं कर सकते, एक पितरों को श्राद्ध छोड़कर कुछ भी करना हो तो हवन करो, कुछ भी करना हो हवन करो, अग्नि के बिना कोई कार्य सनातन धर्म में नहीं हो सकता, इसलिए उसका नाम अग्नि है, अग्नि का अच्छा थे अग्नि, हर कार्य में आगे होता है वो, इसलिए उसका नाम अग्नि पड़ा है, स्थिति है। ठीक है, एक टिप्पणी बोल रहे हैं, तस्यैव माने सवितुरेव फलस्य फल रूप से फल रूप है सविता, फल रूपत्वात् फल रूप अश्वमेध का फल है वो, इसलिए क्रतुरूपेण क्रतुरूपत्व क्रतुरूपी माना जाएगा साध्य साधन अभेद होने से, साध्य साधन अभेद उपचारात् उसको अश्वमेधी कहा जाता है क्या, ऐसा एव अश्वमेधा ऐसे तवती ऐसा मंत्र आया, इसको अश्वमेध बोला माने साधन के साथ में अभेद करके बोला, किसके साथ, साधन अश्वमेध है इसलिए ये फल है तो साधन के साथ अभेद करके, और साधन का साधन है अग्नि, यहां देखना आदित्य फल रूप आदित्य का साधन अश्वमेध और अश्वमेध एक का साधन अग्नि, इसलिए कहते हैं कृत्वात् मनस्य सतः तस्य अग्निसाध्यत्वात्, और वो कर्तरूप होने के कारण यज्ञ रूप होने के कारण अग्निसाध्य है वो, इसलिए वो अयम अग्नि पार्थिव अग्नि अर्क, ये बोला है मंत्र में अयम अग्नि अर्क बोला हुआ है, ये पार्थिव अग्नि अर्क हो जाएगा, क्यों, ये जो आदित्य के लिए क्या चाहिए अश्वमेध, और अश्वमेध के लिए पार्थिव अग्नि चाहिए, पृथ्वी की अग्नि में हवन किया आपने, ये अर्क हो जाएगा, अर्क माने सूर्य चंद्र जैसा, उसको भी सूर्य रूप से लेना, ये पार्थिव अग्नि को भी सूर्य रूप से लेना, आदित्य रूप से लेना, ये कहा, ऐसा अन्वय कर देना कहा। आगे भाष्य में कहते हैं तस्य कृत्वात् मनो अग्निसाध्यत्वात् फलस्य कर्तृरूपेण में निर्देश, कर्तृरूप से उसका भी निर्देश हो जाता है आदित्य को, अयम पार्थिव अग्नि अर्क साधनभूत बोल दिया, ये पार्थिव अग्नि अर्क है, साधन है, ये क्या है तो आदित्य भाव को पहुंचने का साधन है, माने हिरण्यगर्भ भाव में जाना है आपने, उसके लिए साधन क्या है अश्वमेध, और अश्वमेध के लिए साधन क्या है अग्नि, तो साधन होने से वो भी वही रूप हो गया, पार्थिव अग्नि भी आदित्य ही है, ये कहा, ये बताते साधन भूत साध की टिप्पणी है, देवतात्व न क्रतु अंग भूत, अग्नि देवता है, अग्नि देवता है तो क्रतु के अंग अश्वमेध का अंगभूत हो रखा है वो, ये कहा। तस्य च अर्कस्य क्रतौ निश्चित्यस्य, ये जो अर्क है अग्नि रूप आदित्य, क्रतौ चित्त्यस्य यज्ञ में जो उपास्य है, जो अग्नि क्रतु माने यज्ञ होता है उसमें जो चित्त है उपास्य है, इमे लोकात्रयोपि आत्मानः, वो जो आदित्य रूप अग्नि बना हुआ है उसका ये तीनों लोक उसके स्वरूप है, अवयव है वो सब। त्रयोलोक अभी आत्माना शरीर अवयव, त्रयोलोक आत्माना बोला हुआ है, या तीनों लोक शरीर का अवयव है। वो आदित्य के तीनों लोग भूर भुवस्व सारा ब्रह्मांड उसके शरीर का अवयव है, ये अर्थ आता है। माने यहां देवता लेकर के, पिंड लेकर के नहीं, आदित्य मंडलस्थ पुरुष को लेकर के आओ, उसके तीनों अवय हिरण्यगर्भ भाव है वो। तो तस्य च अर्कस्य, जो आदित्य को जो अर्क कहा, आदित्य माने देवता को लेना, वह क्रतौ चित्त विषये, चित्त से वे क्रतु में जो चित्त उपास्य है, अश्वमेध यज्ञ में जो उपास्य है, वह इमे लोकः, ये जो तीनों लोग हैं, त्रयोपी तीनों लोग भूर भुवस्व, तीनों लोग माने तीनों लोग में चौदह भूपन पूरे ब्रह्मांड आ जाते हैं लोग। ये आत्मा ना माने शरीर अवयव, ये सब के सब उसके शरीर का अवयव है। तस्य त्रयो लोका अवयव ऐसा मंत्र में है, तो उसका अर्थ कर रहे हैं मंत्र में ऐसा है, तस्य त्रयो लोका अवयव ऐसा मंत्र है कहा। तो आठ की टिप्पणी है, लोका माने भूरादय, भूर भुवस्व तीन लोक जिसमें सब आ जाते हैं, भू से नीचे का सब ले लेना, अतल वितल आदि भू के अंतर्पद कर देना, और भूव से लेना अंतरिक्ष, और स्व से लेना स्व महजन तप सत्य, सब आ जाएंगे तीनों लोग, तीन लोग में सब पूरे चौदह भुवन आ जाते हैं, ऐसी स्थिति है। अगर तथा च व्याख्यातम, इसलिए तो व्याख्या की उस हिरण्यगर्भ मृत्यु की व्याख्या करते हुए क्या था, तस्या से प्राचीदिक शिरा इत्यादि करके पूरे ब्रह्मांड उसके शरीर बनाया गया था पूर्व में, माने तृतीय मंत्र में कहा था, इसी द्वितीय ब्राह्मण के तृतीय मंत्र में था, उस अश्व के चित्त अग्नि उपास्य है, उस अश्व के प्राचीदिक शिर है इत्यादि बताया था अग्नि के। तथा जब व्याख्यातम तस्य प्राचीदिक इत्यादि ना, प्राचीदिक शिर इत्यादि कहा था, ये तृतीय मंत्र में था। ये तौ अग्नि आदित्यौ ये तौ यथा विशेषित अर्कअश्वमेधौ क्रतु फले, ये क्रतु का फल अग्नि और आदित्य दो ही हो जाते हैं। तौ अग्नि आदित्य ये तो, ये दोनों अग्नि और आदित्य ये दोनों यथा विशेषित, जैसे विशेषण दिया गया ऐसा जो दोनों के दोनों अर्क अश्वमेध क्रतु फले, अश्व अर्क और अश्वमेध है कहा, माने क्रतु का फल है, ये क्रतु रूप में है फल रूप में है, अग्नि क्रतु रूप में है और फल रूप में यह है क्रतु फले। एक नंबर टिप्पणी, यहां क्रतु फले यदि एक क्रतु रूपो अग्नि अपरस्य फलभूतो अर्क, यही है। एक तो है क्रतुरूप अग्नि है और दूसरा साधन में है अग्नि और साध्य में है अर्क है आदित्य, ये समझना, ये दोनों ऐसे हैं, एक साधन कोटिका है एक साध्य कोटिका है। और समय देखिए यज्ञ करते थे अग्नि की जरूरत पड़ी, पार्थिव अग्नि वो साधन है और वो अर्क जो आदित्य है वो फल है, फल है क्रतु फले। प्रथमा के दो वचन, एक क्रतु है एक फल है, ये दोनों क्रतु क्रतु से फलम से क्रतु फले, ये दोनों क्रतु और फल। प्रथमा दो वचन नपुंसक लिंग में है, जैसे ज्ञानम ज्ञाने, ज्ञाने जैसा है। आगे कहते हैं अर्को या पार्थिव अग्नि ही, कहते हैं अर्क क्या है, तो कहते हैं यह पार्थिव अग्नि है। अच्छा, दो नंबर टिप्पणी में बताया इसको, तौ अग्नि आदित्य संग्रह वाक्यम व्याचस्ते, तौ अग्नि आदित्य ये संग्रह वाक्य था भाष्य में, तौ अग्नि आदित्य ये तौ यथा विशेषित अर्क अश्वमेधौ क्रतु फले, ऐसा जो कहा था ये संग्रह वाक्य था संक्षेप में था, इसकी व्याख्या करते हैं आगे, ये बोल रहे हैं ये टीका में ना, ताबानी नहीं है तौ अग्नि, वो जो मात्रा है ना उसको गकार बना देना चाहिए, तौ अग्नि आदित्य, ताबानी नहीं, जो बा में आदिखता है ना उसमें ग बना देना चाहिए उसको, तौ अग्नि आदित्य ऐसा है वो, तौ अग्नि इत्यादि संग्रह वाक्यम व्याचस्ते, जो संग्रह वाक्य था भाष्य में क्या, तौ अग्नि आदित्यौ ये तौ यथा विशेषतौ अर्क अश्वमेधौ कर्तु फले, ये जो कहा था इसके कहते हैं तावग्नि, तावग्नि इत्यादि संग्रह वाक्य ऐसा होना चाहिए, तावग्नि तावग्नि ऐसा, तावग्नि इत्यादि संग्रह वाक्यम व्याचस्ते अर्को या इत्यादि ना, इत्यादि शब्द से उसी की व्याख्या है वो, अर्क इत्यादि शब्द से कह दिया। अर्को यह पार्थिव अग्नि स साक्षात कर्तरूप, अर्क को है क्या है पार्थिव अग्नि है, यह साक्षात कर्तरूप है अग्नि, क्रियात्मक क्रिया रूप है, क्रतोर अग्निसाध्यत्व तद्रुवण दृश्य, क्रतु जो अग्निसाध्य हो रहे उसी रूप से यही है अर्को या अर्क पार्थिव अग्नि स साक्षात कर्तरूप पार्थिव अग्नि साक्षात कर्तरूप है क्रिया रूप है क्रतु अग्नि साध्यत्वात् क्रतु रूप अग्नि के द्वारा साध्य होने से उसको अग्नि बोल दिया ये कहते हैं क्रतु साध्यत्वात् च फलस्य और क्रतु से साध्य होता है फल यज्ञ से साध्य होता है फल इसलिए क्रतुरूपेण निर्देश कर्तरूप से निर्देश कर दिया अर्क माने अग्नि रूप से निर्देश कर दिया आदित्य को यही है आदित्य अश्वमेधा इति आदित्य अश्वमेध जो है अग्नि है ऐसा कहा ठीक है ऐसे देखें देवी देव ही कर्तु देखो यज्ञ दो प्रकार के हैं एक मानसिक है एक बाह्य है अश्वमेध यज्ञ दो प्रकार की है एक तो उपासना भीतर ही भीतर चिंतन है एक भीतर है और एक बाह्य है जो यज्ञ करना है यहां घोड़ा चाहिए ये चाहिए अपने कोई घोड़ा मान करके काम करना है यहां उपासना में तो मैं ही घोड़ा हूं अश्व हूं प्रजापति देवता के लिए हूं और बाद में जाके मैं ही प्रजापति हूं ऐसे भावना में जाना है ये सब चिंतन चलना है दिव्यदो ही क्रतु ये क्रतु दो प्रकार क्रतु माने याग ये दो प्रकार के याग है कल्पित पशु हेतु कहा एक कल्पित है पशु हेतु वाला कल्पित पशु कारण है एक में पशु नहीं ये कल्पित पशु है कैसा पशु है कल्पना का पशु है अपने कोई अश्व समझना कल्पित पशु हेतु यस्य कल्पित जो पशु हेतु है जिसका एक ऐसे है माने उपासना है ये जिसमें पशु की कल्पना की जाती है और बाह्य तद हेतु और दूसरा बाह्य पशु हेतु है तद हेतु माने पशु हेतु पशु कारण होता बाह्य पशु कारण अश्व चाहिए वहां हाँ यज्ञ करने वाले को उपासना करने वाले को बाह्य पशु नहीं चाहे अपने को मानना है दो दो प्रकार के यज्ञ होता है अश्वमेध यज्ञ एक दिविदो ही क्रतु दो प्रकार के यज्ञ है कल्पित पशु हेतु को और बाह्य तद हेतु कश्च माने क्रतु पशु हेतु वाला कारण वाला एक है और दूसरा बाह्य तत्व है ना पशु तद हेतु कश्च बाह्य पशु हेतु है जिसका कारण है जिसका ऐसा दो प्रकार के क्रतु होते हैं अश्वमेध सच द्वि प्रकार दो प्रकार होने पर भी क्रतु दो प्रकार स माने क्रतु द्वि प्रकारोपी दो प्रकार होने पर भी फल रूपेण स्थित फल तो एक ही है दोनों का वही आदित्य है ये अश्वमेध चाहे बाह्य क्रतु हो चाहे माने काल्पनिक हो कल्पित पशु वाला हो फल तो यही है यह सब अश्वमेध यह से तपति यही है जो अश्वमेध क्या है तुमने चाहे उपासना की हो चाहे अश्वमेध यज्ञ किया फल यही है आदित्य मंडल से पुरुष होना फल एक ही है माने साधन दो प्रकार के फल एक ही है ये बताना है इन्होंने सच द्वि प्रकारोपी फल रूपेण स्थित सविता एव फल रूप से थी तो सविता ही है कौन है सविता ही है फल रूप से सभी आदित्य ही है सविता बने आदित्य शुंग प्राणी प्रसव है ना धातु अधाति का उसी से सविता बनता है शु धातु त्रिज प्रत्यय करेंगे तो इट हो जाएगा उगंध धातु है ना शेर धातु है इट हो जाएगा गुण अबादिश हो जाएगा सवित्री शब्द बना रहे शुभ है सविता सच द्वि प्रकार भी फल रूपेण स्थित सविता एवं सविता ही है फल तो चाहे उपासना रूप यज्ञ हो चाहे एक माने बाह्य यज्ञ हो फल एक ही है उपास्ति फलम उपासना का फल तो एक ही है उपास्ति फलम सविता विद भक्तुम ये तद वाक्यम यही वाक्य आगे का वाक्य इसलिए है यही ऐसा अश्वमेधा यही ऐसा तपति वाक्य इसके लिए है कि बोलना चाह रहे हैं विशेष उक्ति बिना नास्ति बुभुत्सा शांति विशेष कहे बिना बुद्धुम इच्छा बुभुत्सा जानने की इच्छा शांति नहीं होती है विशेष कथन बिना बुद्धुम इच्छा बुभुत्सा बुद्ध धातु से जब करते हैं सन तो बुभुत्सा बनेगा बुभुत्सा जानने की इच्छा को कहते हैं बुभुत्सा बुध अवगमन धातु है सन करेंगे बुबुध हो जाएगा तो बुबुध आगे स रहेगा उस स्थिति में ये हो जाएगा तो ये झसंत धातु बुभुत्सा एकाचो बसो बस झसंत शो ऐसा होगा बुध धातु है झसंत है हाँ एकाच वाला है और आगे आपका स परे है क्या परे स परे या ध्वम परे बोलता है सधो बोलता है स परे मिलेगा सकार है सन का सकार उसको हो जाएगा भस आदेशों का भकार हो जाएगा बुभुत्स ऐसा बन जाएगा और खरी चल करके धोकोता हो गया बुभुत्स बना टाप लगा दिया बुभुत्स यह है ये कहते हैं विशेष उक्ति बिना नास्ति बुभुत्सा उपशांति इतिहास विशेष कथन के बिना उक्ति माने कथन बस धातु से तीन करेंगे तो उक्ति बनता है क्योंकि संप्रसारण हो जाएगा उसको बचीसो भी जानम किति उच्च बन जाएगा चोकू लग जाएगा बन जाएगा उक्ति। तो विशेष उक्ति बिना माने विशेष कथन के बिना नास्तिक बुभुत्सा उपशांति माने जानने की इच्छा की शांति नहीं होती है, इच्छा बनी रहती है विशेष कथन के बिना। बुभुत्सा माने जानने की इच्छा, उसकी शांति नहीं होती। तो को सऊ यही कहा, कौन है वो, या ये अश्वेद शब्द से जो आपने कहा या ये सकर के बोल रहे हैं कौन है वो, क्यों ये तत् शब्द से बोल दिया, नाम नहीं दिया, क्या नहीं दिया, नाम नहीं दिया, ये तत् शब्द बोल दिया, या ये अश्वमेध, यही अश्वमेध कौन, ये विशेष जिज्ञासा हो रही है, को सऊ प्रश्न किया। अच्छा उत्तर देते हैं उसका, ठीक है, हमें कहते हैं क्रतु फलात्मक सविता मंडलम देवता वा संदेह दीप्तियम गृहत्वा तस्य इत्यादि व्याचेष्टे है। कहते क्रतु फलात्मक सविता है मंडलम देवतावा, क्रतु फल का क्रतु जो अश्वमेध क्रतु दो प्रकार के हैं, उपासना अथवा यज्ञ, दो प्रकार में से जोड़ों का फल सवित क्या है, जो सविता बताया गया मंडल है कि देवता है वो, ये प्रश्न है। सविता मंडल को लेना अथवा भीतर उसके अधिष्ठात्री माने भगवान देवता है उसको लेना, अधिदैव को लेना, अधिभूत को लेना कि अधिदैव को लेना, मंडल तो अधिभूत है तो अधिदैव को लेना है किसको लेना है, प्रश्न है यहां, यही कह रहे हैं। सविता क्रतु फलात्मक सविता, जो क्रतु रूप और फल रूप दोनों बनने वाला सविता है, को सविता कर्तु के फल रूप जो सविता है, जो यज्ञ का फल स्वरूप का सविता है, मंडलम देवतावा, ये प्रश्न है वो मंडल है या देवता है, इति संदेह है, ऐसा संदेह होने पर कोशव करके इसलिए पूछा जा रहा है। तो द्वितीय गृहत्वा तस्य इत्यादि व्याज थे, द्वितीय पक्ष लेंगे, कौन सा पक्ष लेंगे, देवता, देवता पक्ष लेकर के द्वितीय पक्ष लेकर तस्य इत्यादि व्याज थे, तस्य हवा इत्यादि मंत्र में है, मंत्र में क्या है, मंत्र में है तस्य संवत्सर आत्मा इत्यादि वाक्य है, उसकी व्याख्या करते हैं। कहा तस्य ये बोल रहे हैं, तस्य अस्य कर्तु फलात्मनः संवत्सर काल विशेष आत्मा, ये बोल दिया। तो कोशव प्रश्न हुआ तो ऐसे सविता तवती उत्तर दे दिया, जगत को प्रकाश कर रहा आपने तेज से बता दिया, और तस्य अस्य कर्तु फलात्मनः संवत्सर काल विशेष आत्मा शरीरम, उस तस्य संवत्सर आत्मा बोला हुआ है, वहां उस आदित्य का संवत्सर आत्मा है, शरीर है, हाँ क्रतु के फल रूप जो आदित्य उसका संवत्सर माने काल विशेष है उसको, वो है शरीर उसका। तन निर्वर्तित्व का आदित्य के माध्यम से संवत्सर की पुष्टि होती है, उसके द्वारा निर्माण होता है संवत्सर का, संवत्सर से तन सविता निर्वर्तित्व, सविता के द्वारा निर्वर्तन होता है, संपन्न होता है, ये कहा। ठीक है, आदित्य उदयास्तमय मयाभ्याम अहोरात्रादि द्वारा, देखो आदित्य के उदय और अस्त, आदित्य के उदय होने से दिन बोलते हैं, अस्त होने से रात्रि बोलते हैं, दोनों मिलकर अहोरात्र होता है। आदित्य उदय अस्त मयाभ्याम, दो क्रिया के द्वारा, आदित्य के उदय क्रिया और अस्त क्रिया दो के द्वारा, अहोरात्रादि द्वारा बने, उदय अस्त होने से अहोरात्र बन जाएगा, उसके माध्यम से अहोरात्र बनने के बाद सप्ताह बनेगा, पक्ष बनेगा, मास बनेगा, फिर आयम बनेगा, फिर संवत्सर बनेगा, यही है। उस आदित्य के उदय और अस्त को लेकर होता है संवत्सर, आदित्य उदयास्त मयाभ्याम अहोरात्रादि द्वारा, अहोरात्र द्वारा संवत्सर व्यवस्थानात, संवत्सर की व्यवस्था बनती है, व्यवस्थानात तन निर्वातु, संवत्सर का निर्माता, निर्माता को तन निर्वात तत्व से संवत्सर, उसके जो निर्माता है कौन, आदित्य, उसका निर्वातु तस्य उत्तम तादात्म्यम, इसलिए उसमें उसका तादात्म्य है, संवत्सर में तादात्म्य है, किसका, आदित्य का। जैसे मिट्टी का घट में तादाद में होता है, क्या होता है, हाँ तो उसके द्वारा निर्मित है वो, इसी प्रकार आदित्य के द्वारा निर्मित होने से उसे तादाद में है, शरीर है, ये बोलना चाह रहे तादाद में भीतर है, अर्थ है। 13 की टिप्पणी में दिया कुछ, कथम आदित्य आत्मा संवत्सर सही काले न परिचिन्नो न तद अभिन्नो भवति, ये कहते हैं आदित्य का स्वरूप शरीर कैसे बनेगा संवत्सर, सही काले न परिचिन्न, संवत्सर तो काल से परिचिन्न है, और आत्मा तो संवत्सर, आत्मा तो काल से परिचिन्न होता नहीं, या आएगा परिचिन्न, न तद अभिन्नो भवति, उससे अभिन्न नहीं होता वो परिचिन्न वस्तु के साथ में, आदित्य ये नहीं होगा परिचिन्न, तत रहा तन निर्भर जाता, आदित्य से निर्भित है वो। तो आगे भाष्य में कहते हैं 12 की टिप्पणी छुटी हुई, कल्पित पशु हेतु का माने क्या है वो, यो मनसा संपादित, जो पूर्वोक्त अश्वमेध, जो मन से ही संपन्न किया वो पूर्वोक्त अश्वमेध है, वो कल्पित पशु हित वाला है, मन में ही सोचा ये पशु आदि की कल्पना है। यो मनसा संपादित पूर्वक अश्वअग्नि साधन अश्वमेध, अश्व और अग्नि साधन वाला अश्वमेध जो पहले मन से ही सोचा हुआ साध्य पहला वाला पशु हेतु वाला कल्पित हेतु वाला है। यश कायर निष्पादित, जो शरीर से निष्पन्न किया जाता जो यज्ञ बाह्य यज्ञ वास्तव में किया जाता है यज्ञ शरीर के द्वारा काय बने शरीर, यश काय निष्पादित शरीर के द्वारा निष्पादित बाह्य अश्व आदि हेतु का बाह्य घोड़ा आदि चाहिए जिसमें वो वाला एक अश्वमेध होता है। अच्छा ये स द्वितीय करता ये द्वितीय भाई वो दो अश्वमेध होता है एक उपासना है उपासना रूप है एक यज्ञ रूप है। नौ कथम आदित्य से उभय विध अश्वमेधत्व प्रश्न आए फिर आदित्य दो प्रकार का अश्वमेध कैसे होगा उपासना फल आदित्य और यज्ञ का भी फल आदित्य कैसे होगा। नो कथम आदित्य से उभय विध अश्वमेधत्व दोनों प्रकार के अश्वमेधत्व कैसे आएगा ये ऐसा अश्वमेध करके मंत्र में बोल दिया क्या बोला यही है अश्वमेध ऐसा तपन यही अश्वमेध ऐसा हवा अश्वमेध यही शतपति ये मंत्र है यही है कहा दोनों कैसे होगा ये शंका आया शंका आने पर बोलते हैं नहीं और पूर्वादि बोलेगा ननु कथम आदित्य से उभय विध अश्वमेधत्व नहीं तस्य मनोदेह निर्वर्त्य क्रियात्व उस जो मनोदेह रूपी मनोदेह मन से उत्पन्न होने वाले देह से निर्मित नहीं होता आदित्य मन से जो शरीर कल्पना की उससे उत्पन्न नहीं होता आदित्य ही बोल रहे हैं फल कैसे होगा नहीं तस्य माने आदित्य से मनोदेह निर्वर्त क्रियात्व मनोदेह से निर्वर्तन होने वाले क्रिया रूप नहीं आदित्य। तो उत्तर देते हैं मैवम करके उत्तर ऐसा मत मानना उभयी दोनों ही है दो प्रकार की क्रिया होती है मानसिक क्रिया भी है बाह्य क्रिया भी है उभयी उभयी तावत अश्वमेध क्रिया उभय शब्द बनाया ना तय प्रत्यांत है इसलिए ठीडाणे लगा दिया ये क्रिया क्रिया का विशेषण उभयी इसलिए उभय उभय पुलिंग में उभय होता है स्त्रीलिंग में उभयी बन गया क्यों तय प्रत्यांत है वह तयप के स्थान में अयच आदेश हुआ उभात उदात्तो नित्यम ऐसा सूत्र आता है संज्ञा या अवयव तय दो अवयव वाले को उभय बोला जाता है क्या बोला जाता है जिसका दो अवयव है एक व्यक्ति है जिसका अवयव दो है उसको कहा जाता है उभय ऐसा बोला जाता है। हाँ स्त्रीलिंग में ले जाना हो तो पहले तयप प्रत्यय होगा तयप होने के बाद में तयप के स्थान में अयच होता है द्वितीयभ्यांत तो तय से अयच वा ऐसा माना जाता है। तो उभात उदात्तो नित्य नित्य आय जो होगा उपशब्द से तो तैप नहीं रहेगा तो ऐसे होने के बाद में वो तैप प्रत्यांत मान करके तैप के स्थान में आया आय से मान के तिडाणे द्वैसत दग्ने मात्र तैप ठक ठक करप गिप लगा दिया उभयी बन गया यही उभयी यही बोल रहे हैं उभयी मई ऐसा बहुत उभयी माने दो तावत अश्वमेध क्रिया दो है दो प्रकार है टिप्पणी बोल रहे हैं मानसिक कायिक ही एक मानसिक क्रिया और एक कायिक क्रिया माने बाह्य जो अश्वमेध हो तो कायिक है शरीर से होना है और एक अश्वमेध भीतर ही होना है उपासना कायिक ही मानसिक है तद अनुष्ठानात वो चाहे कायिक हो चाहे मानसिक हो दोनों अनुष्ठान से यो अपूर्वात जो अपूर्व पैदा होगा पहले क्या होगा एक संस्कार बन के बैठेगा जिसको अपूर्व बोलते हैं। हाँ जैसे यज्ञ किया वैसे आदित्य बना नहीं फल नहीं होगा यज्ञ करता है यजमान फल मिलेगा कालांतर में कब मिलेगा पता नहीं अभी फल नहीं मिलता है कालांतर भाव ही फल है आपको आदित्य भाव में पहुंचना है कब पहुंचने शरीर छूटने के बाद ये नहीं कि अश्वमेध की उपासना की अभी शरीर छूट जाएगा आदित्य बन ऐसा तो है नहीं कालांतर भाव ही है उसका संस्कार रहेगा क्या रहेगा वो अपूर्व कहते हैं इसको वो अपूर्व भाव में संस्कार जो धर्माधर्म रूप से बैठा रहेगा क्या किस रूप में अच्छा काम किया तो धर्म रूप से रहेगा और बुरा काम किया तो अधर्म रूप से रहेगा वो संस्कार रहेगा ऐसा कालांतर में फल मिलना है अश्वमेध की क्या तत्काल शरीर तो छूटता नहीं है तो यही कहते हैं यही बोल रहे हैं तद अनुष्ठानात उस दोनों प्रकार के कोई भी अनुष्ठान हो मानसी हो चाहे कायिक हो इस अनुष्ठान से यो अपूर्वात जो अपूर्व होगा अपूर्व के परिणाम से आगे अपूर्व रहेगा उसका परिणाम आदित्य होना है क्या होना है अपूर्व बनेगा उसका परिणाम बनेगा आदित्य उसका संस्कार रहेगा संस्कार से फिर आदित्य बना उसका परिणाम तद्वारा वो अपूर्व के द्वारा सविता एवं मानसो अश्वमेध सविता ही मानस अश्वमेध सविता ही है या पूर्वम उषावा इत्यादि ना अनुक्रांत जो पहले उषावा ही अश्वमेध से सिर से आरंभ किया गया था काई को भी और काई को अश्वमेध भी वही होता है फल आदित्य होता है काई को भी सएव यम साक्षात अश्वादिवीर निवर्त है, जो जिसको साक्षात अश्वादी के द्वारा संपन्न करता है वो आदित्य होता है। क्योंकि मनुस्मृति में कहा है कोई भी कार्य करते हैं ना आदित्य में पहुंचता है, हवन आदि करते समय में अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते, आदित्या जायते वृष्टि ततो अन्नम ततः प्रजा, ऐसा है। जो अग्नि में ठीक ठीक करके आहुति जो डाल दी जाती है ना वो आदित्य में पहुंच जाती है आहुति, अग्नौ प्रास्ताहुति प्रास्त प्रास्त विशेष रूप से डाली गई आहुति अग्नि में प्रास्ताहुति जो आहुति डाली जाती है इत्यादि आदित्यम उपतिष्ठते, वो आहुति बाष्पीकरण होकर के आदित्य में पहुंचती है और आदित्य को से रखते नहीं, क्या करते आदित्या जायते वृष्टि उसी आहुति के क्या करते तो वृष्टि के रूप में परिणत करके आदित्य भेज देते हैं। और ततो अन्नम, जब वृष्टि होगी तो अन्न होगा और अन्न से प्रजा, ऐसे ये स्थिति है। इसलिए ये कहा है मनुष्य में अग्नो प्रास्त आहुति सम्यक आदित्य उपतिष्ठते, आदित्या जायते वृष्टि ततो अन्नम ततः प्रजा, ततो अन्नम ततः प्रजा, ऐसा आया है। इस स्मृति का आदित्य में पहुंच रहा हो अग्नो प्रास्तावती सम्यक आदित्य मोक्षित स्मृति है, यह मनुस्मृति है, ये ऐसा है। आगे ठीक है, तस्यैव हो गया ना, हो गया आगे ननु से है नहीं कैसा ननु से ही है नहीं पूर्व है क्या, आदित्य उदय अथवा त्यवाम अहोरात्र आदि द्वारा संवत्सर व्यवस्था तनिर्मातु तस्य युक्तम तदात्मित इत्यर्थ, यहां तो हो गया है। क्रतोर आदित्यम उक्त्वा, क्रतु का फल आदित्य है, अश्वेत क्रतु जब मानसी हो चाहे कायिक हो दोनों का फल आदित्य उक्त्वा तद अंग से अग्नि, उस क्रतु का जो अंग है अग्नि, अग्नि जाइए यज्ञ करने के लिए, तद तद अंग से अग्नि तद भोक्तुम माने आदित्यम भोक्तुम, उस अग्नि को भी आदित्य बोलने के लिए, माने क्रतु तो आदित्य हो गया, क्रतु का फल आदित्य, अग्नि जो चयन होता है उसका भी फल आदित्य ही होना है ये बोलना है, उसको भी आदित्य कहने के लिए अग्नि अर्क इति वाक्यम अयम अग्नि अर्क इत्यादि वाक्यम तस्य अर्थ महा, आगे अयम अर्क अयम अग्नि अर्क बोला हुआ है मंत्र में, उस वाक्य को यहां अर्थ बताते हैं, तस्यैव इत्यादि है, तस्यैव कृत्वात्मनो अग्निसाध्यत्वाच्च, वो अश्वमेध यज्ञ जो क्रतुरूप है ना वो अग्निसाध्य हो, तस्य बने आदित्य से जो क्रतुरूप बना हुआ है वो अग्निसाध्य है, वो अग्निसाध्य होने से फलस्य जो फल आदित्य है क्रतुरूप से उसको भी क्रतुरूप से निर्देश कर दिया आदित्य को, अयम पार्थिव अग्नि अर्क साधनभूत बोला, यह पार्थिव अग्नि अर्क है साधनभूत माने उस अश्वमेध के साधन है ये बताया। ठीक है नानो पूर्वोक्त से अग्निर आदित्य तो कुतो नियम है, तो पूर्वोक्त अग्नि का आदित्य रूप से कैसे बोल दिया, कैसे नियम कर, अग्नि आदित्य ही है कैसे बोला, नियम कैसे कर दिया, अन्य चित्त्यो अग्नि इति, वो तो उपास्य अग्नि तो अन्य है, अग्नि की उपासना बताई थी पहले, तो अन्य चित्त्यो अग्नि आदित्य से भिन्न चित्त्य अग्नि उपास्य अग्नि, अग्नि माने 14 नंबर टिप्पणी में कहते हैं आदित्य रूप अग्नि चित्त्याग्नि भिन्न, आदित्य रूप अग्नि जो है ना चित्त्य जो उपास्य अग्नि से भिन्न है, ये पूर्वादि की शंका है, भिन्न अग्नि से आदित्य अन्यस्य आदित्य अन्यस्य अग्नि आदित्य, अग्नि रूप आदित्य अलग है और उपास्य अग्नि अलग है, दोनों अलग है पूर्वादि की शंका की, किम न सियाम ऐसा क्यों नहीं माना जाए, अग्नि रूप आदित्य एक अलग है और अग्नि रूप जो उपास्य अग्नि अलग है क्यों नहीं माना जाए, ये शंका आ गई तो उत्तर देते तस्य कहा, तस्य अर्कस्य क्रतौ चित्तस्य मे लोकास्त्रयुग आत्मान शरीरावयव, वो जो अर्क है क्रतु का फल स्वरूप आदित्य है ना चित्त जो अग्नि है उसका, तीनों लोक जो है शरीर का अवयव है उसके, इत्यादि वाक्य से कहा। ठीक है हमें कहते हैं तथापि कथम तस्य आदित्य, चलो तीनों लोक आत्मा हो गया अग्नि का मान लिया फिर भी आदित्य कैसे बनाओ अग्नि, तथापि कथम तस्य बने अग्निरव आदित्य तुम अग्नि को आदित्य फिर कैसे सिद्ध करे, तीनों लोक आत्मा है बोल दिया ठीक है, अयम अग्नि अर्क तस्य त्रयोलोक अपि आत्माना, यही तो मंत्र है उस अग्नि के तीनों लोक आत्मा है, फिर भी अग्नि को आदित्य कैसे सिद्ध करोगे आप, ये प्रश्न आया 15 की टिप्पणी, तथा भी अत्र अग्निर लोकात्मक तो कथने भी, अग्नि को लोकात्मक बता दिया इतना ही तो कहा, तीनों लोक आत्मा है बोल दिया, इतने मात्र से आदित्य कैसे सिद्ध होगा अग्नि, तब कहा तथापि भाष्य में कहते हैं तथापि कथम तस्य आदित्य, टीका में बोला प्रश्न आए तो उत्तर दे तथा करके कहा, तथा च व्याख्यातम तस्य प्राचीतिक इत्यादि, उस तृतीय कंडिका में बात बता दी थी, तृतीय कंडिका में होता तस्य प्राची दीक्षिरा प्रतिची पुच्छा इत्यादि बताया हुआ था, माने एक विश्वरूप में कल्पना की थी उसकी, देवलोक दिग देश लोक देव देव और लोक रूप से कल्पना की थी, वो आदित्य ही होंगे करना चाहते हैं ये कहा। ठीक है, तस्य प्राचीतिक प्राची इत्यादि ना, तस्य प्राचीतिक सिरा इत्यादि वाक्य के द्वारा तृतीय मंत्र में जो कहा गया था ये अग्नि की जो उपासना में, तस्य प्राचीतिक प्राची इत्यादि ना लोकात्मकत्व चित्त्याग्नि रूतम, जो उपास्य अग्नि को चित्त माने उपास्य, उपास्य अग्नि को लोकात्मक बताया, संपूर्ण ब्रह्मांड रूप बताया उसको, तृतीय कंडिका में है ये बात। तद यहां भी उच्चते वही, यहां भी वही कहा जाता है, लोकात्मक बताया जाता है अग्नि को, लोकस्वरूप बताया जाता है। तस्मात तस्यैव अत्र आदित्यम आदित्यत्व इष्टम, इसलिए उसी को यहां लोकात्मक अनुमान से आदित्य रूप से इष्ट है कहना। छह नंबर की टिप्पणी है तस्मात में, तस्मात उपक्रम अनुराधा, उपक्रम में अग्नि को यहां लोकात्मक बताया हुआ है, उपक्रम तृतीय मंत्र में है इसका, उपास्य अग्नि की चिंतन वहां लोकात्मक बताया तृतीय कंडिका में, उसी को यहां पर उपक्रम अनुराधा, उपक्रम लोकस्वरूप विराट स्वरूप में कहा उस अग्नि को, और यहां फल रूप में बताना है, अभी आदित्य रूप से बताना है, तो अनुराधा उपक्रम उपसंहारो एक वाक्य तो अब आदित्य को अग्नि बोल रहे हैं, अभी यहां पहले अग्नि शब्द से उपास्य अग्नि थी, अभी आदित्य को अग्नि बोल रहे हैं, उपक्रम और उपसंहार एक रूप हो गया, अग्नि की चर्चा और यहां भी अग्नि की चर्चा, अभी अभी अग्नि की चर्चा में आदित्य है, इसलिए अग्नि आदित्य है, इस देखो ये कहा उपक्रम उपसंहार एक वाक्य, उपक्रम और उपसंहार का एक वाक्य होने से, उपसंहार किया सप्तम मंत्र में, उपक्रम था तृतीय मंत्र में, तृतीय कंडिका में उपक्रम है और सप्तम कंडिका में आकर के उपसंहार हुआ है, वहां भी अर्क आया, यहां भी अग्नि को अर्क बोला, यहां भी अग्नि को अर्क, सप्तम में आदित्य को बोला जा रहा है, इसलिए यही अर्थ आता है, यही बता दिया। समय हो गया है, नहीं रखते फिर करते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।